देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से, चेहरे तमाम लगने लगे हैं अजीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, कहने को दिल की बात जिन्हें ढूंढते थे हम, महफिल में आ गए हैं वो अपने नसीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। नीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, जीलाम हो रहा था किसी नाज़नी का प्यार, कीमत नहीं चुकाई गई एक गरीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब से। तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल दूं, तेरी वफा की लाश पे ला मैं ही डाल, रेशम का ये दफन जो मिला है रकीब से, देखा है जिंदगी को कुछ इतना करीब।